मोटा गैलू रे नाना जी म्यूजिक बाय रोशन सही गैल रहलू जीजा घर सोटा गैलू रे नाना दी गैल रहलू जीजा घर सोटा गैलू रे नाना दी सोटा गैलू रे नाना दी चारे दिन में आता ना कैसे मोटा गैलू रे नाना दी म्यूजिक बाय रोशन सिंह जीजा के घरवा जाए खातिर रहलू तांग हो काया में घुमलू नदी घुमलू बाजी रगांजा हो जीजा के घर जाए खातिर रहलू तांग हो गाया में घुमलू नदी घुमलू बाजिर गाजा हो चाटी में तो हर माल घोटा गैल रे नाना दी अरे घोटा गैल रे नाना दी घोटा गैल रे नाना दी चारे दिन में अतना कैसे मोटा गैल रे नाना दी Music by Roshan Singh. फोनवे पर जीजा जी से करत रहलू बात हो जीजे के सांगावा बीतवलू नना तोरात हो फोनवे पर जीजा जी से करत रहलू बात हो जीजे के सांगावा बीतवलू नना तोरात हो रात भर में अतना कैसे चोटा गैलू रे नाना दी चोटा गैलू रे नाना दी चोटा गैलू रे नाना दी चारे दिन में आता ना कैसे मोटा गैलू रे नाना दी Music by Roshan Singh. Ananda Deepa Kava se kaile rahalu bada. Kahalu bajir banja nahi rahaba ham na wada. Ananda Deepa Kava se kaile rahalu bada. कहलू बजर गज नहीं रहा हम नवादा राजगीर में उमेश जीजा से लुटा गैलू रे नाना दी लुटा गैलू रे नाना दी लुटा गैलू रे नाना दी चारे दिन में आता ना कैसे मोटा गैलू रे नाना दी